bunların ezanları tekrar okunur. Ezanın sahih olması için müezzin, Müslüman ve akıllı olmalıdır. Hoparlör ile okumak sahih olmaz. Fasık kimsenin ezanı sahih olmaması, ibadetlerde bunun sözü kabul edilmediği içindir. Fasıkın ve hoparlörün ezanıyla vaktin geldiğine inanılmaz. Bunun ezanı ile veya verdiği bir işaretle oruç bozulmaz. Ezana tazim ve hürmet edenler ve onu harflerini, kelimelerini değiştirmeden, bozmadan, teganni etmeden minareye çıkıp sünnete uygun okuyanlar yüksek derecelere vasıl olacaklardır. Fakat ezan sünnete uygun okunmuyorsa, mesela bazı kelimeleri değiştirilmiş, tercüme edilmişse ve bazı yerinde teganni ederek okunuyorsa veya ezan sesi hoparlör denilen aletten geliyorsa, çünkü hoparlörden çıkan ses imam veya müezzinin sesi değildir. Bunların sesi elektrik ve mıknatıs haline dönüyor. Bu elektrik ve mıknatısın hasıl ettiği ses duyulur. Bunu işiten hiçbir parçasını tekrar etmez. Açıklama. Ezan hoparlörle okunur mu? Minarelere konulan hoparlör müezzin için bir tembellik vasıtası olmuş, ezanın karanlık odalarda oturarak ve sünnete uymayarak okunmasına sebep olmuştur. Asırlarca göklere doğru uzanan manevi süslerimiz minareler de bu kötü bid'at yüzünden birer hoparlör direği haline getirilmiştir. İslam alimleri fennin bulduklarını hep iyi karşılamış, mesela matbaanın kurulmasını teşvik etmişler, faydalı kitapların basılarak ilmin yayılmasını istemişlerdir. Radyo ve hoparlörle her yerde faydalı yayınlar yapılması da İslamiyetin beğendiği ve faydeleneceği bir buluş olduğu şüphesizdir. Fakat Müslümanları ezanın tatlı sesinden mahrum bırakarak ibadetleri hoparlörün tırmalayıcı sesiyle yapmak zararlı olmaktadır. Hoparlörleri camilere koymak lüzumsuz bir israftır. İmanlı kalplere ilahi tesirler yapan salih müminlerin sesleri yerine adeta kilise çanı gibi zırlayan bu alet yok iken minarelerde okunan ezanlar ve camilerdeki tekbir sesleri ecnebileri bile vecde getiriyordu. Her mahallede okunan ezanları işiterek camileri dolduran cemaat Eshab-ı Kiram zamanında olduğu gibi namazlarını huşu ile kılıyorlardı. Ezanın müminleri heyecana getiren ilahi tesiri hoparlörün metalik sesleriyle kaybolmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde